A jeni ndjerë ndo njëherë se kur ishit pak ndryshe nga të tjerët? Si kur kishit diçka unike për t'i ofruar botës? Dhe nëse arrin t'i bëni njerëzit që ta shohin atë, atëherë ju e dini me saktësi se si ndihesh të jesh si unë. Vazhdo, Flint. Cili është problemi më i madh që përballet me komunitetin tonë sot? Licet e palidhura. Kjo është edhe arsyeja pse un kam shpikur një mbulesë palidhëse për këmbët. Këpucët shpërcuese! Ua, shikoni më shumë. Po tani si do të heqësh mori çmendur? Sa i çuditshëm. Ti mund të jesh i zgjuar, por kjo që bëre ishte kot fare. Unë do doja t'ja mbathja atë ditë, por nuk mund t'ja mbathësh nga këmbët e tua. Shko pra foli. E po, nuk është e thënë që çdo sardele të notoj birë. Unë nuk i kuptoj metaforat me peshkim. Lore, se flasun me të. Zemër, unë mendoj se këpucët e tua janë të mrekullueshme. Të gjithë mendojnë se unë jam i çuditshëm. E çfarë pastaj? Njerëzit me siguri kanë menduar që edhe këta këtu kanë qenë çuditshëm. Por kjo nuk i ndaloi kurrë ata. Unë po e ruaja këtë për ditëlindjen tënde. Por po ta jap tani. Një uniform për profesionistët e laboratorit, si ato që veshin shkencëtarët e vërtet. Më rri shumë bukur. Bota ka nevojë për originalitetin tënd, Flint. Ata thjesht duhet të mësohen me ty. Dhe unë jam shumë e sigurt se ti një ditë do të bësh gjëra të mëdha. Që nga i qasta dhe më pas, unë ishe i vendosur të shpikja diçka madhështore. Televizor që ecën me telekomand. Dhe le të fillojmë. Dhe një dit. Heqë si tullat slëkut. Makina fluturuse. Përkthyesi i mendimeve të majmunit. Të sajton gjuasi. Jo, si, jo, jo, jo, jo, jo, jo, të lutë, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, sa është të minjë! Hej, qëfar për ju ndodhë, voglusha? Ëndra ime, ishte të ndihmoja qytetin tim të lindjes, një ishull i vogël i fshehur në nënshkronjën e atë Atlantikut, që quhej Ujvara e Gëlltitjes. Ne njeshim për sardele deri në ditën që fabrika e amballazhimit të sardeleve të Baby Brand u mbyll për gjithmonë. Pasi të gjithë në botë kuptuan se sardelet janë shumë të shpifura. Shumë shpejt, ne të gjithu detyruam të hanim sardele që nuk po i donte më asnjë njeri. E zjerë, e skuqur, e zjerë fort, të thara, si karamele, edhe në form lëngu. Jeta u bëngrije dhe pashije. Po kur gjithçka duke e humbur, unë pash larg për para dhe gjeta shpresën. Unë quhem Flint Lockwood. Dhe unë pas pak do të shpikja një makineri që e kthen ujin në ushqim. Steve, miku im më i mirë dhe kolegi besuar. Steve, a mund të mbështete mund të këndihma jote, a? Mundesh. He dija se mundesha. Butoni i ndezur, kujtesa e aktivizuar, projektet të mrekullueshme, fillon nanomutacioni. Matriksi rrezatimit i sigurt. Kompjuteri i ndezur. Për mësimi i freskis u plotësua koha e pushimit për kafe. Dhe tani tabela elektrike e rrjetit. Dhe tani fillon kthimi i ujit në ushqim. Matriksi i hidratimit të proteinave, paneli i kalibrit të shijes, stivuesi paraprak i grimcave, ngarkimi i sërit të makinerisë së ftohjes. Cheeseburger. Të gjithëve, do t'ju pëlqejë kjo. Ti vazhdo punën, ti riktu. Skanimi dorës. Këtë djallë është vërtet i çuditshëm. Correntit. Mirë pafshim, babi. Flint. A nuk menton se ka ardhur koha të heqësh dorë nga shpikja edhe të bësh një punë të vërtetë? Jo, jo, pse? E po, të gjitha ato gjërat e tua teknologjike përfundojnë në shkatërrim. Po përse fëmijë, po ata ikën edhe ushtuan në një mas të habitshme, por unë e zgjidha ato probleme dhe ishte duke fare ata, ha? Kili, ti je po si vdekur. Flint, ti nuk duhet ta hedhësh vazhdimisht rrjetën aty ku nuk ka pesh. Çfarë? Duhet të punosh me kohë të plot në dyqanin e pajisjeve. Te dyqani i pajisjeve? O, babi, jo! Ajo është një karrierë e mirë. Të lutem, jam afruar shumë kësaj here. Unë thjesht duhet ta lidh me stacionin e korrentit, ta ndez dhe do funksionoj. Dhe atëherë ti mund të shesësh edhe ushqime të tjera në dyqan dhe nuk ka pse njerëzit të hanë vetëm sardele, babi. Dhe kjo do të jetë shumë e mrekullueshme. Po kem keq pikë. Brava. Tani nuk kam shpikje. Babi, unë e di se mund ta bëj këtë. Gjithashtu edhe mami e dinte. Kishin kaluar thuajse 10 vjet që kur mami kishte vdekur. Dhe babi ende nuk më kuptonte siç më kuptonte mami. Babi. Eja. Le të hapim dyqanin. Tim dhe i biri, karema dhe pajisje për sardele. Apo të pëlqen? Baby Brand. Dhe të paketuara në ujvarën e kontrikjes. Si, krye bashkiaku juaj, unë e di se ka ardhur koha ta lëm pas traditën e ambalazhimit të sardeleve dhe të shikojmë të ardhmen. Turizmin me sardele! Prandaj, pa u këshilluar me njeri, unë harxova të gjithë buxhetin e qytetit për atë që fshihet nën këtë tent, që unë do ta zbuloj sonte mbrëma. Me një paraqitje të jashtëzakonshme drejt për drejtë nga Baby Brand. Përshëndetje që të gjithëve! Hey, erdhi Baby Brand! Çfarë po bën? Po s'ti vën ku ti sardelesh me fotografinë time? Si të qoftë, kush do të më shikoj mua kur të pres shiriti dhe ajo që do të zbuloj kryebashkiaku? Unë do të përdor këto gëshërët këtu që të shpëtoj qytetin. Shumë mirë kjerma! Sile! Po, roftu i bara e gëlltitjes! Dëgjo pak tu. Ndoshta ti do të shkosh tek ajo shfaqje. Edi babi, pse nuk nisesh ti para? Unë do ta rregulloj vetë dyqanin. Vërtet? A je i sigurt se mund ta përballosh? Po babi, pa merak, do të jem mirë. Shumë mirë. Unë do të kthehem për gjysmore, kapiten. Mirë papshi. Kjo grof ferri është shumë e vogël për mua, Brent. Unë duhet të bëhem i madh, Unë dua që njerëzit më shikojnë dhe të thonë, ai po që është një kryebashkiak i madh. Për këtë arsye kjo duhet të funksionojë. Duhet të funksionojë. Ose, për ndryshe, unë jam thjesht një kryebashkiak i vogël, i një qyteti të vogël, i mbushur me llupus të tërbuar pas sardeleve. Por jo unë, apo jo? Oh, jo ti, Brent, jo. Duhet ta dish se ti gjithnjë ke qenë si një djalë për mua. Hey, përshëndetje të gjithëve. Nën këtë tent është tërheqja më e madhe turistike ndërtuar ndonjëherë nga njerëzit. Ne thjeshta duan edhe 70.000 kilovatë të tjerë. Tani shkojmë. Çfarë po bën? Flint Lockwood. Unë thjesht po mbaj duart e mia pas kurrizit për respekt sot. Ai di se çfarë jep ti Lockwood? Jo. Një dredhrak. Një tutkun. A e shikon Kelin, djalin tim të bukur si ëngjël? Unë e dua shumë atë. Ai është djali im i vetëm. Unë dua që ai të ketë një të ardhmë madhështore, një të ardhmë ku ti të mos e prishësh ditën e qytetit ton me ndonjë nga ato gjërat e shpikura prej teje. Po unë kam lënë ato gjëra. A e shek të lëndë kontakti Flint Lockwood? Këto lëndë kontakti të përfaqësojnë ty. Dhe syri im përfaqëson syrin tim. Dhe unë nuk dua të ti ndaj sy ty. Oh, shiko, një arati. Hey! Dhe unë kam rregulluar mbulimin e drejt për drejt nga një televizion i rëndësishëm dhe nga reporteri i tyre profesionist më me përvojë. Ah, futni praktikanten. Ajo është e lezetshme dhe shumë gazmore. E po, këto janë gjërat që ne kërkojmë tek një person që jep motin në TV. Praktikante, si thua sikur ti japësh motin nga një ishull i padëgjuar në mes të oqeanit si nder për kushurinë tim? Vërtet? A të besohet kjo meni? Unë do të jem meteorologe e përkohshme e motit. Wow! Mirë meni, si të duket kjo? Mirë se erdhe Amerika, unë jam Sam Sparks. Përshëndetje Amerika, Sam Sparks ndodhet këtu. Amerika, ç'kemi? Nuk të kishe parë. Jam unë, Sam Sparks. Jam nisur drejt oqeanit. Dhe tani, kur ajo të pikë do të shohë shumë fytyrën të qeshura. Sigur i si e... Kjo po që është një ide vërtet madhështore. Stacioni i lajmeve të motit, lajme që ndodhin dhe s'ndodhin. Tani kemi kaluar në ujvarën e gëlltidjes ku praktikantja jonë është në ditën e parë të punës, ose duhet themi në zymtësinë e parë në punë. Praktikante atje duket se ka re. Përshëndetje Sam Sparks, unë jam Amerika, është ujvarë e gëlltidjes grad. Le të shkojmë të kryebashkiaku. Faleminderit dhe mirë se erdhe spektatorit televizionit kombëtar. Ju pas pak do të dëshmoni një ngjarje historike, patyshim. Dhe tani, ka ardhur për të prerë shiritin e ceremonisë, djali për zgjedhur i ujvarës së gëlltidjes, Baby Brent. Ai është po i njëjti njerëz. Unë jam personi më simpatik në të gjithë qytetin. Teza e ushqimit. Po më dridhen qime të krarorit. Diçka nuk shkon. E pra, ja ku është bukuria që ka pritur gjithë bota. Vendi i sardeleve. Me shëtitje, me ekspozita dhe me praninë e Shamos, sardelja më e madhe në botë. Me rrethin e tij dhe zjarrin e lavdishëm. Ju që jeni tek zona e sprucimit, hapni syt. Po! Fil Turner. Flint Lockwood. Prit një sekond, jam në mes të një. Epo, me sa duket gjërat në ujvarën e gëlltitjes po fillojnë të bëhen më mirë. Dhe... Më falë! Arrestuar Flint Lockwood, falë zotit i ke shkaktuar vetëm një dëmtim të vogël në vendin e sardeleve. Hey! shumë keq. Flit lëngut! Më fal, po sot nuk jam vetvetja. E gjithë karriera ime u shkatrua nga një i çmendur që kishte hipur në një raketë artizanale. Prit pak. A mund ta di se çfarë ke aty tek këmbët? Këpucë të spërcuara. Ato nuk hiqen. Fantastike! Kjo mund të zgjidhë epidemin e këpucëve të palidhura. Me çfarë janë të bëra? Me ndonjë lloj ngjitësi elastik? Po. Pikërisht. Duhet të them... Wow, janë të shëndritshme. Unë jam së... Flin... Një përkthyes i mendimeve të majmunit? E pabesueshme! Ti ke bërë të gjitha këto? Ti më godite me raketën! Kurse ti më fute takat në sy! E po unë të kërkova thalje! Oh! A e di sa e vështirë është që të arrish të bësh parashikuese e motit? Dhe unë kam pritur gjithë jetën time për të arritur në këtë çast. Të jepet vetëm një herë rasti në jetë. Dhe nëse ti nuk i arri, i kthehesh pastrimit të barometrave. Pjas. Po kjo të thotë që... Funcionoi. Funcionoi për te! Makina jote? E tili ishte ajo raketa që lëshove? Të përqen? Shumë fesme! Kuf më dështore! Shkojni këtë! Kjo është fenomeni më i madh i motit të histori! Ej, a nuk jeti e vajza e motit? Apo mbritëm dhe praktikantja jonë e motit me sa duket është kthyer për të tjera gjëra. Faleminderit Patrick. Në rregull atëherë, nuk do t'ju besoj të gjithë kjo, por un po rri në mes të një shiu plot me cheeseburger. Ju mund të keni parë një shi meteorësh, por nuk keni parë kur një shi më me shumë mish se sa ky. Për një qytet të dënuar me ngrënjën e sardeleve, kjo është si të thuash një mrekulli nga qielli. Ka sigurisht një shi më të mirë se sa sardelet. Oh, qenë diçka madhështore. Ky mot me ushqime është shpikur qëllimisht nga një kalamam i shtret, Flint Lockwood. Flint Lockwood? Kemi? Ti e je arrestuar se prishe vendin e sardeleve. Çfarë burgerat ishin të shishme? Producenti mori në telefon dhe tha: "Të gjithë e kanë qefë të motin me ushqim." Motin me ushqim. Çfarë? Kjo mund të jetë akoma më e madhe se vendi i sardeleve. A mund të bësh që të bjerë prapë ushqim? Të lutem. Jo, e di, unë nuk e di. Ti duhet ta bësh përsëri. Jo, s'më besoj. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Po. Jo. Të lutem, më jep një mundësi tjetër. Ne të dy e dim se ky ishte një aksident. E di, por burgera nga qielli, kjo është e panatyrshme. Shpikja ime mund të shpëtojë gjithë qytetin. Ti do të jesh shumë krenar për mua. Pastaj. Tu është edhe një vajzë. A mund të më shohësh në sy dhe të më thuash se ke nën kontroll këtë gjë dhe se nuk do të përfundoje në shkatërrim? Hë? Po. E kam në kontrol dhe nuk do të përfundoj në shkatrim me gjitha kjo. Në rregull. Faleminderit, babi. S'ka gjë. E mirë pra. Sam, këtu është vendi ku ndodh magjia. Mirë se erdhe, Flint. Wow. Ti, me të vërtetë paske kaluar gjithë kohën vetëm. Çfarë? Ja se si punon. Uji rrin në majë, ndërsa ushqimi del nga fundi. Dhe kur e lëshove në stratosferë, mendove se do të pësonte një ndryshim molekular nga avulli i shtresës së rreve të grumbulluara. Në fakt, ti ke të drejtë. Ky është një konstatim shumë i zgjuar. Dua të them. Ret me siguri kanë ujë brenda dhe them se mendoj se kjo është arsyeja pse e ke lëshuar atje tek e fundit. Po, kjo është arsyeja pse e bëra. Sigurisht. Me qëllimin për mirë pra. Makina përdor një parim të mutacionit hidrogenetik. Molekulet e ujit bombardohen nga rrezatime me mikrovalë që e kthejnë recetën e tyre gjenetike në çfarëdo lloj ushqimi që ju dëshironi. Pra, pica? Po. Pure patatesh? Po. Bizele? Po, ushqime është edhe ky. Biftek? Po. Moll? Salcë me moll? Po. A mund të bësh një sanduiç? Më sa kujtohet të thash çfarë do lloj ushqimi? Krapule? Mirë, pra mendoj atë që po thua, dhe nëse është ushqim, atëherë përgjigja është po. Lëngmishi. Lëngmishi, edhe ai ushqim është. Si thua, për gelatin. Të pëlqen gelatina aty? Unë vdes për gelatin. Edhe unë vdes për gelatin, edhe gjatë kikiriku apo jo? Oh, jo, un kam shumë alergji nga kikirikët. Po, edhe un po. Pra si quhet? Alergji pra? Jo, makina. Ah, po. Ai quhet riprodhuesi diatonik dinamik superindryshuesi i ushqimit i Flint Lockwood ose shkurt RDDSNUFL. RDDSNUFL? RDDSNUFL. RDDSNUFL. Flint RDD SNUFL. Ah. Me një filmoje këtë, a i do të bëjë ushqimin tani? Tani e po... Puna është se unë nuk mundë. Prit, duhet të tregoj një video për qeshu nga internet. Qfar? Të fuqishëm! Qfar është kjo? Ne jemi të fuqishëm! Ne jemi të fuqishëm! Oh, sa e lezeqme është! Shtyp, palos, lidh, gjith, kthe, gjyros, vendos, shiko, motivo, dhe shtyp. Nuk më besoj që kam ardhur këtu vetëm për të parë këtë. E di. Ne jemi të fuqishëm! Funksionon. Çfarë doni për mëngjes ju, miq? O, Steve, harroje, jo. E dim të dy se si bëhesh ti kur hari ngomen. Si thua për... vez. Dhe buk të thekur? Lëng portokalli. Dhe proshut. Çfarë po bën? Asgjë. Te kompjuteri. Pra, je i sigurt se kjo nuk përbën rrezik? Mos u shqetëso. Un kam një rrezik matës i cili tregon në qoftë se ushqimi te i shndrohet. Çfarë ndodh nëse ushqimi te i shndrohet? Nuk e di. Ajo nuk ka për të ndodhur kur. Mirë pra, kjo nuk ka për të shpërthyer. Çfarë? Opa. Proshut. gati ishim vetëm fillimi, sepse një rrymë e vezë është nisur drejt të varës së gëlltitjes. Pra shikimi im, me diell. Ju bëft mirë. Mirë jemi, Flynn. A mund bësh të darkën? Mirë, ja plani. Ti vazhdo hidhi këto ushqivet nga qielli. Vajza e motit siguron reklama falas. Unë ka marrë një hua me interes shumë të lartë për të kthyer këtë qytet të humbur në një tërheqje ushqimore për turistat. Dhe gjithçka që ti duhet të bësh është të sillësh ushqim nga lart 3 herë në ditë, çdo ditë për të ardhmen në këtë qyteti. Dhe për 30 ditë ne do të bëjmë një ceremoni të madhe për urimin e ishullit si destinacion që duhet vizituar patjetër. Dhe atëherë të gjithë, kudo që ndodhen, do të dashurohen pas shpikjes tënde. Ashtu mendon ti? Oh, jam i sigurt për këtë. Kjo është ajo që unë e quaj mishpule në lëvizje. Zoti Loku, a mund të më bëni disa petulla? Frëngjoll? Karamele! Avokado! Si urdhëron? Ushqimet e mbetura tani nuk janë më problem, sepse makina e re e quajtur zhdukësi, e shpikur nga Flint Lokut, i zhduka ton nga sytë tuaj me një herë. Qoftë të skuqura. Një pizzë e futur në një gjel deti, e gjitha e skuqur me shumë vaj dhe e zhytur në çokoladë. Jamon kryebashkiaku. Ti dukesh ndryshe sot, ë? Mos ke prerë flokët ndryshe? Po, është e vërtet. Faleminderit që e vure re. Ej, babi, unë do kthehem në laborator. Po deshe ti, unë mund të tregoj se si të bësh ushqimin. Jo, faleminderit. Ushqimi teknologjik është shumë i ndërlikuar për një peshkatar plak. E kuptova. Por unë kam ende nevojë për ndihmë këtu, e di apo jo? Po unë tani po punoj për kryebashkiakun, babi. Dua të them, ceremonia për uruse qytetit është pas një jave dhe... Po, e mora vesht. Flint Lockwood? Po? Nesër është ditë lindja e djalit tim Kel. Dhe unë po pyesja vete nëse mund të bësh që nesër të bjerë diçka e veçantë. E po, mua më kanë sjellë shumë kërkesa dhe... Pasaj ti gjithmonë tregoj shumë i keq me mua. Do t'jetë vetëm një herë. Për ditën e veçantë, ëngjëlli tim të veçantë. Nuk e di... Ti e di se unë nuk duhet ta lodh me punë makinerinë time, prandaj edhe... Mirë. E dija se do t'ishte e vështirë. Unë thjesht doja që Keli të shikonte sa e do babai i ti. Kujtoja se do ta kuptoje. E di se si baballarët gjithnjë përpiqen të shprehin dashurinë dhe mirënjohjen për bijtë e tyre. Hey, prit! Më erdhi një ide. Gëzuar ditë lindjen, Bir. Babi! Kjo është dita jote, shko dhe argëto. Unë ju dua shumë. Jeni të mrekulluar. Ja, e unë të dua. Amurore! Po, fantastike! Kjo është amurore, më i shumë. Kjo është amurore, më i shumë amurore. Kjo është të dua. ndoshta jo, Kel. Nuk më duket e sigurt. Të duhe shumë, biri im. E di, babi. Ti ma fuat çdo ditë. Flint, kjo është fantastike. Dhe mënyra e vendosjes së akullorëve në përkupa. Nuk e di si e realizove këtë. Ndoshta me çokoladë të nxehtë. Ej, Flint, a do të luash me ne me topa bore? Flint, çfarë problemi ke? Un në fakt nuk kam pasur rast të luaj ndonjëherë me borë. Vërtet? Ndaj nuk dija se si i ka rregull atë, a ka ndonjë sistem pikësh ose luftohet deri në vdekje. Jo. Ti kur dua të them, shiko, edhe Stevie po hedh topa bore me çokoladë. Oh. Pra merret kështu edhe Jo, më fort se kaq. Oh. Topore! Topore! Topore! Na! Na dhe ti topore! E po, u desh pak bora kulloresh për të bërë entuziast. Topore! Topore! Topore! Topore! Fëmi, çfarë po ndodh? Topore! Topore! Topore! Akullore, akullore, të gjithë kërkojnë nga Flint Loku dhe mbëlsirën më të fundit të shpërndarë në qytet. Për këtë rast të rallë, krye bashkjaku vendosi që ta quante të këtë ditë, dita e dëborës së akullores. A i po ashtu dëshiron që njerëzit nga e gjithë bota të vinë deri këtu në qytetin tonë për ceremoninë e madhe për typ dhe gëlltit. Një qytet që është vërtet si pas modës. Një qytet që sot është vërtet i mbuluar nga akulloria. Me kupën e sotme të parashikimit të motit, unë jam Sam Sparks. Flint, kush më ngjesi më i mirë jetës time? Kjo është kërkim, luajtje rolit, numri, pritje. Sam Sparks. Mbyll tani. Pendes. Analiz tjetër. Po bëja të që thash? Flint. Kemi se MC e sa bukur, doja që të dija nëse doje të vije në një ta aktivitet me mua nesër. Në regu. Më regulli, mirë pafshim, takojmë në pyllë. Hej, Steve, më duhet e iki. Hidi një sy laboratorit për mua. Hey, Flint, ku po shkojnë? Pa, skundu, unë thjesht mendova se do t'ishte mirë si kur ne të dy bashkë të dilim një shëtitje. Si kur bënde me miqtë tjerë, eh? Oh, wow, qëfar është ajo? Eh? Wow! Oh, gelatin, unë vdes për ta. Ti kur nuk bëra si kërkes, daj, e bëra unë për ty. Flint? Flint? Më ndihj mua! Wow! Por si e bëra? E unë bëra që të binte një shit gjelatinën mes natës, pastaj e mblodha të gjithën dhe e solla këtu dhe e hodha në një formë plastike të derdhur gjigande sipas dëshirës. Si ishte problem? Të gjitha janë bërë me gelatin. Kjo piano, ato format aty, ai magnetofoni Gedos, ajo gelatina, ai akuariumi, ai Venus de Milo me fytyrën tënde dhe pransaj Davidi i Michelangelos po ashtu me fytyrën tënde. Forca Sam, çfarë je duke pritur? Asgjë! Top gelatine! Hedhje me bark! Se para këtë... gelatin. Po, po, po. Ajo është e ngurt, është shumë e lëngshme, është një polimer viskoelastik i bërë nga zinxhir polipeptid, por hahet. Dua të them, ka shije të mirë. Përse e bërë atë? Çfarë bëra? Dhe diçka shumë të zgjuar, dhe pastaj të erdhi turp. A mund të mbash një sekret? Jo. Do, po, kësa herë, sigurisht, po. Në regull, e po, ka ndodhur shumë kohë më parë, por edhe mua më quanin të çuditshme. Edhe ty? Kur isha një vajzë vogël, unë kisha bishta lecë, mbaja syze, dhe isha shumë e fiksuar me shkencën e motit. Vajzat e tjera donin një Barbie, ndërsa unë doja një radar Doppler Turbo 2000 për motin. Dhe të gjithë fëmijët më ngacmonin me një këngë kot, që ishte fare pa kuptim. Katërsi, katërsi, syze të duhen ti! Po, vazhdo. Prandaj dhe unë dorova paraqitjen, hoqja dorë nga gjyrat e zgjuara prej shkencëtari, dhe që atëherë nuk më tallën më. Dhe unë, ende kam nevojë për këto syze, por nuk i vë më kur. Vë pa se ti duke shumë mirë me to. E po, në të vërtet nuk e di. Dhe tani, le ti vendosim. Wow. Çfarë? Asgjë. Prit. Është një llastik flokësh për gelatini. Dhe tani, zbulimi. Wow. Dua të them, ti ishe e mirë edhe më parë, po. Tani, je shumë e bukur. Jo, nuk është e vërtet, unë nuk jam, nuk mund të dalë në publik kështu. E pse jo? Dua të them, kur je ti në të vërtet, apo jo? E zgjuar, me syzet e tua. E kush nuk të ta dëshironte? E di, unë kur nuk kam takuar një njëri si ty, flint lokut. As unë gjithashtu. Përveç teje, po. Diqme, dikush duke të ndryshuar zilen. O, shkruaj bashkjaku. E ke problem po të përgjigjem? Jo, jo, jo, s'ka gjë, vazhdo, përgjigju. Më falë, s'ka problem fare. Unë thjesht, edhe mua më duhet të iki, po bëhet pak. Përgjigjem tani. O, babi, paska ardhur, kalova një ditë shumë bukur, kam shumë për të treguar. Pa diskutim që duke shumë mirë, e, le të shkojmë. Babi, Samir, unë puta një vajzë, ishte një gjë më fantastik. Hey, unë jam Baby Brand, më nje? Unë duhet të jem në listë. Ç'kemi, Brian? Çfar? Ti po e le atë që të futet brenda, por ai djalë është i çuditshëm. Hey, si po kalon? Oh, faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Një dollim për Flintin dhe për biftek të ti qish. Faleminderit. Bënë shumë i bukur. Faleminderit. Wow, faleminderit. Flint Lockwood! Faleminderit. Pra, nuk pas ka qati. Oh, vjesht, baj pjatën jashtë. Ka porositur që të vjajë që të përqenë më shumë. Mishi! Mirë pra, ti e di se nesër është ceremonia për ruse qytetit tonë. E po, krye bashkjaku më ka kërkuar mua të pres shiritin. A i tha se shpika ime e shpëtoj qytetin. A nuk krenohesh me mua, e? E po, a nuk duket pak i madh për ty ky biftek? Po, po, është një biftek i madh dhe çdo biftek nuk është në të njëjtën mas me tjetrin. Po atë që thash pak më parë, dëgjove? E po, mirë, shiko rreth. Nuk e di nëse kjo gjë është e mirë për njerëzit. Ndoshta është më mirë ta fikësh atë makineri. Ajo po i bën që të gjithë të lumtur. të gjithë përveç teje. Kur do ta pranosh që un jam kështu i veçantë, në vend që të përpiqesh të më vësh në punë në dyqan të mërzitshëm pajisjesh? E po. Me sa duket je i sigurt në atë që po bën. Atëherë duhet të hap rrugën. Nuk është edhe aq keq. Apo jo, Steve? Verdha! Ke të drejtë, Steve. Rrezik maci është tek e verdha. Unë nuk e di çfarë të bëj tani. Unë e di. Unë shpall se këta hot dog janë të shisha! Jo! Po ti nga u fute këtu? Nesër është një ditë e rëndësishme, Flint. I gjithë fati i qytetit bie mbi ushqimin tënd. Unë po mendoj për makarona. Disa ndi pasta të leta, e di që nuk do të shgënjërsh. E po, zotë kërët bashkjak, mendoj se duhet shikoni diçka. Far. Kjo është struktura molekulare një hot dogu që ra nga qielli javën e kaluar. Dhe kjo ku është struktura molekulare një hot dogu që ra sot. Makina përdor rrezatimin mikrovalor për të ndryshuar recetën genetike të ushqimit. Sa më shumë i kërkojmë ta bëj këtë, aq më shumë rremblet, aq më shumë rrezatim lëshon, aq më shumë molekulat e ushqimit mund të ndryshojnë jashtë mase. Kjo është arsyeja që ushqimet po bëhen kaq të mëdha. A e di se çfarë kuptova unë? Tar tar tar. Shkenc, shkenc, shkenc. Më i madh dhe më i madh është më mirë, dhe që të gjithë do t'i pëlqejnë këto racione të reja më të mëdha. Urë dhe kam qef. Babi ime ndonë se unë duhet ta fik. Gjenitë si puna jonë nuk janë kuptuar kur nga babalarët e tyre, Flint. Po se kur gjëra të shkojnë... Kush ka nevojë për miratimin e një antarit të familjes kur mund ta kesh nga miliona të njohur, për të mos përmendur atë hotelin e vogël Sam Sparks. Edhe mua. Unë për herë të kam konsideruar si birin tim, Flint. Edhe unë do të jem shumë krenar për ty nesër kur ti të presësh atë shirit, të shpëtosh qytetin dhe t'i provosh të gjithë dhe se çfarë shpiksi i madh je. Dhe tani zgjidh ti. Mund vazhdosh të marrësh gjithçka ke dashur ndonjëherë dhe ti jesh njeriu i madh që unë e di se mund t'jesh. Ose mundet edhe ta fikësh, të shkatërrosh gjithçka. Dhe atëherë askush ty nuk do të dojë. Zgjedhja është e jotja. Zgjedhja. Zgjedhja, zgjedhja, zgjedhja. Në rregull. E po, sa më i madh aq më i mirë. Kështu? Oh, po. Makarona, shpargur, bukë, hudhër, qote, kërkaneca, akullore, mish, pesh. Kush është urritur! Mirëse erdhën turiste për ty dhe gollti! Ti po që shkruaj bashkiak. Kënaqeni me patatinat tona shumë pikante me djath. Lejoni fëmijët tuaj të hanë gjithë ushqimin pa vlera që dëshirojnë në zonën tonë për fëmijë të rësisht të pambikëqyrur. Kur të mbaroj arktimi, shijoni perëndimin që ulet prapa malit gjigant të mbeturinave, nga i cili ne jemi mbrojtur nga një ashtu quajtur dike pashkatërrueshme. Ne kemi njerëz këtu sot nga e gjithë bota, që nga Kina e Largët deri tek Virginia Perëndimore. Dhe unë gjithashtu mendoj se këtu ka vetë kanadë. Ti duhet ta shikosh këtë. Sa si në televizor ti, duhet ishte duke transmetuar këtë. Ka një problem. Unë mendoj se ushqimi po bëhet i madh. E di është madhështore e racionit të përmasave të mëdha, të gjithë i duan. Flint, mendoj se nuk po bëjmë gjën e duhur. Se dëgjoj. Po sikur të kafshoj më shumë se ç'mund të përtypim. Është hera e parë në jetën time që të gjithë duan diçka që kam bërë unë. Pse të mos jesh edhe ti e lumtur për mua? Edhe shkoj jep motin apo diçka sot. Dhe pa u vonuar më, heroi i qytetit tonë dhe djali im metaforik, Flint Lockwood. Besoj se ka ardhur koha të na japësh ato gërshërat e ceremonisë. Por! Jo! Nuk mundesh! Nuk mund t'i marrësh! Jo! Jo! Jo! Unë jam Baby Brent! Vishi rrobat të tua tani! Ishte në shpisë, bëmiqë! Kësh jam unë! Jepi tani, Flint, që të gjithë të duan ty. Si thua, të pëlqen këtu apo jo? Sa shifur! Flint! Unë jam Sam Sparks, drejt për së drejti nga për ty të regëllit. Ku një morë mu? Ej, Sam, ne këtu na duket një stuje mirë, por ti s'më dukesh në regull. Patrick, disa fëmi kanë ngecur në shtegu në kësaj tornado, jemi domate. Oh, po më vëm barku. Kel! Wow! Çfarë është ai? Një llastik? Unë nuk kam parë një tillë që në 1995. Ne kemi një urgjencë të modit. Do të flejmë më njëherë tek ajo stuje dhe shpresojmë që Semi të duket pak më tërheqëse. Steve, thjesht duhet të fusim kodin e ndalimit dhe më pas do të fikim. Po ti çfarë bën këtu? U bën 10 minuta që kam bërë situr drekën. Çfarë ka? Mos ka ndodhur gjë. Unë duhet ta ndaloj atë makinë. Të gjithë janë në rrezik për shkakun tim. Oh, nuk mund të jetë kaq keq. Jo. E bën po një gjë këtu. Unë ende mund ta ndaloj atë makinë me kodin e ndalesës. Po. Dërgo kodin e ndalesës. Ufë. Duhet të shtyp butonin. Ej, Flint, shkazohem që u takuam sërish! Ajo është një rep! Ajo ishte e vetmja mënyrë për të komunikuar me makinën. Çfarë ishte saktësisht ajo që porosite? Një bufet tipit Vegas për të ngrënë ç'të duash? Koramile, shajqin, qipo, cheeseburger, buk, salat e rez, lule shtryve, angullore me lule shtryve, persh, biftek, mish. Jeni të gjithë mirë. Dikush të më ndihmoj. Më ndihmoni, ju lutem. Djalim, djalim. A i ka nevoj për doktor? A ka ndonjë doktor këtu? A është ndonjëri? Unë jam doktor. Hë? Vërtet? Kam qënë, dikur në Guatemala. Erdha këtu për një jetë më të mirë. Dhe mora vendimin e duhur. Si është ai, doktor? Ka rënë në koma nga ushqimi. Shumë ushqim pa vlera. Kam nevojë për një selino. Stat? Ja ku e ke. Babi. O, kel. Kel. Unë të dua, birim. Mua. Te ke fundit gjithë shka vajti mirë, eh? Jo, akoma s'ka vajtur. Ajo vorbula me spageti ishte thjesht një amos bëu, shkrasuar matë që po vjen drejtë në shtani. Meni, bëj lidhje direkte. Filo. Reportaj i bukur, Nancy. Hej, hej, Suze! Dhe John Patrick, ne pas pak do të futemi në epicendrën e një stuhije të përsosur ushqimi. Ajo do të shpërndahet në të gjithë globin. Unë kam përllogaritur shpejtësinë në syrin e sistemit të stuhisë. Në fillim do të godas New Yorkun, më pas Parisin, më pas krykën Xia Yuquan në Kinën Lindore. Dhe pas 4 orësh e gjithë hemisfera veriore do të jetë një lëmsh i madh, shumë i nxehtë. Po që ati një moja gjithë, por për kundra zil, shkatrova gjithë shka. Unë jam thjesht i cop player. Prandaj, e flaka vetën time. Së bashku me gjithë do shpikit e kota. Kjo këtu është player. Edhe kjo është player. Ky është një player. Birë, dhjo, kur varka jote është, kur është e prishur, ose nuk punon, ti e di? Nuk ke pse shqetësohesh, babi. E kuptova, mami e kishte gabim për mua. Nuk jam shpikës. Unë duhet kisha hequr dorë kur më the ti. E po, kur bish i... Ti vish një mushama. Babe, ti e di që unë si kuptoj metaforat e peshkimit. uniforme ime? Forza, Steve! Le të ndërtojmë makinën e ëndrave. Shkarkimi i kodit ndalesës. Riprojektimi, virtualizmi, prerja, gjitja, farktimi, lidhja. Nima! Prova! Makina fluturuese 2. Tani me krah. Unë dua t'ju kërkoj falje. Në veçanti ty, Sam. Por unë kam një plan. Ky fleshi përmban një kod ndalimi. Unë do të fluturoj deri tek stuhia e ushqimit, do ta fus në makinë dhe do ta fik përgjithmonë, ndërkohë që ju njerëz evakuoheni nga ishulli duke përdorur bukët. Ai e ka gjithë fajin. Ka veri. Ja të kësh, ai e shkaktoi të gjithë. Ai është mashtruar. Hey! Kjo rëmuj në të cilën gjëndemi është i gjithi fa ynë. Unë, as djalin tim nuk e mbrojta dot. Shikoni, unë jam i natosur me Flintin sa edhe ju. Në fakt, kur ai të dal nga jo makina, unë do t'a qëlloj atë në ftyrë. Unë e di se Flint loku të bëri ushimin. Por ishte me porosi. Dhe tërni ka ardhur koha që ne të gjithë të paguajmë faturën. Shumë faleminderit, Earl. Më fal. S'ka gjë. Le të shkojmë të ndërtojmë disa barka. Po, unë kisha të tre. Le ta ndjekim nga pas. Unë do të vi me ty. Do të kesh nevojë për dikë që të drejtoj nëpër atë stuhi. Unë nuk mund të të lë që ta bësh vetëm këtë gjë. Oh, se, më vjen shumë keq. Unë mos po tallesh? E po, unë thjesht mendova se. Jo. Mirë. Do t'ju duhet një ndihmës pilot. Ti qenë ke edhe pilot? Po, jam edhe fizikant pjesës është. Vërtet? Jo, kjo ishte shaka. Jam edhe komedian. Le të nisemi pra. Po bje edhe unë. Brent, nuk ka gjë, jo. Jo, si s'ka gjë. Unë jam kapur pas famës time që kur isha i vogël. Por ajo ishte thjesht një iluzion. Do shta atje lartë. Unë do të zbuloj se kush jam me të vërtet. Makina është shumë e mbushur, kështu që... Po! Brent! Gati. Maç fatë, Beer. Meni, përdori fqirëset! Flint, është një reshje madhe gastrike që është grumbulluar rreth makinës. Është një lloj sikur të ishim... Brendësi të një qofteje gjigante. Uji është në majë. Dhe një uragan ushqimi del nga fundi. Sa mirë që vura një pelenë! porositur ndonjëri pizzë? Mbahuni! Pizza po na ndjek ne? Ushqime, ndjenja, kjo është e pamundur. Vetëse nëse struktura e saj molekulare është ndryshuar në super ushqim. Që është projektuar genetikisht për të mbrojtur RDDS-në Për pak fare. Imagjinoni sikur ta humbim kodin e mbylljes, ë? Dyqani i pajisjeve. Abi, që ke mirë, fantastike. Kam nevojë për një nderë. Fati botës varet nga kjo. Mirë pra, kapiten, por më thuaj ç'duhet të bëj. Shko laboratorin tim, hap kompjuterin dhe më dërgo me email një dosje në celularin tim. Në rregull. Do të shtang gasun? Mirë, në rregull. Wow, ti që në më i zoti se unë. Aha. Mirë pra, ky është plani. Unë dhe Semi do të futemi në këtë masë në mishit nëpërmjet kësaj hyrjes këtu e cila do të na çojë direkte tek RDDS në UFL-ja. Meni, ti dhe Steve do të qëndroni në aeroplan. Mos e spërcoa atë tani. Kur babi im të ndërgoj kodin e ndalesës, ne do të shkatrojmë makinën dhe do ta dërgojmë në vrimën perëndimore shtytse për dhe sa kohë ka ngelur nga fundi i botës. Rreth 20 minuta? Para kësaj sigurisht. Po un brenti çfarë do të bëj un? Ti mund të jesh presidenti së ditës së prapme. Oh. Hapja e kapakut! Makina përmbys! Jepi! Zonja të parat. Jo? Pa vekut. Ma priti dhe mua! O, mos ngeca! Po të ruajnë drejtimin, duhet të jetë një rrugë e drejt për te, ha? Jemi skuadër! Oh. Wow. Kemi ndaluar këtu, është ndonjë lloj aspiratori. Por nëse shkojmë këtej, RDDS-a në UFL-ja duhet të jetë këtu te ky tubi i ajrit. Brend, dil nga ajo ëmbëlsirë. Si te? Sigurisht, e di çfarë? Shpejt, shpejt, shpejt! Ngrini ato velët, thekni ato bukët, po na mbaron koha, le të largohemi! Shpejt, shpejt, mund t'ja dalim, shpejt, forca, lëvizni! Lëvizni u lumt, këtoj u kërkova, të gjithë nisurit të këfoni! Shpejt! Pristi, pristi! Kam një lajmërim të rëndësishëm. Miru pafshim, dështak! Juhu! Bon voyage! Dhe bon appetit! Gel! pushimi. Kel! Nuk kam dërmend të humbas përsëri. Zemër! Më fort këtu zemër. Reakcion alergjik. Në fakt, unë nuk jam shumë alergjik nga kikirikët. E thash, sepse doja që të kitë më pëlqeje mua. Pra ti vërtet mendove se po të kisha alergji, do të ishe më tërheqës? Jo, po... Mesa duke studia ushimit po ndjek një model të pazakon dhe po godet në fillim pikat më të njohura të botës. Dhe tani ajo po vazhdon të prapet në pjesën tjetër të globit. Po kjo, ç'ishte? Fitori djema! Pasi të fus telefonin tim në RDDS në UFL dhe ta shkatroj, unë do të lidhem dy herë rreth karameles dhe ti do të më tërheqësh lart, mirë? Shumë mirë! Oh, yeah. apo jo, eh? Ah, është vetëm një dërvishtje. Brent, qoje Semi tek aeroplani që të bëj gjithporën kundra alergjisë. Ah, prit një sekund! Çfarë? Jo! Lëshoje Sem. Unë nuk do të të lëshoj. Flynn, ti do të ndelesh aty poshtë. Nuk është ideale, jo. E jam e ne, do t'ja nisim nga e para, do t'jetë në tokë. Do të përdorim proshut për rrobat. Sem, ky nuk është plan shumë i mirë. Është sepse kjo do të thotë se unë duhet të të humbas ty. Shiko, unë të kam qef, në rregull? Më ke qef si shok? Jo. Shiko, të kam qef vërtet. Edhe unë. Të kam qef ty. Pafshim Sem. Flynn! Jo! Mahu Sem! Doktor Manny ka ilaçin për fytyrën tënde! Në këmbët e tua spërcuesin e këpucve. aty kishte pula. Ku është Flinti? Ja! E di, Vogliusha. E di. Vjen shumë keq. Djali yt u tregua një njeri madhështor. Të lart. Jam krenar për ty, Flint. Jam i mahnitur që një njeri i zakonshëm si unë mund të ketë një djalë kaq të jashtëzakonshëm si ti. Ti je i talentuar, je plotësisht original. Edhe laboratori yt të lë pa mend mamaja jote. Ajo gjithnjë e ka ditur se ti do të ishe i veçantë. Dhe po të ishte gjallë sot, do të na thoshte të dyve. Ju a kisha thënë. Tani shiko, kur ta heq këtë gjën, atëherë ti do të më dëgjosh të them një metaforë me peshq. Por thjesht duhet ta dish se metafora me peshq do thot unë të dua birë. Edhe unë të dua ty, babi. Pra... Here, ku e lam? Në momentin, kur ti do të më puthje. Dhe ti do të më ktheje këtë puthje? Përse nuk e provon më mirë? Sepse unë nuk duhet të provoj edhe ti të më lështat për sëri, e? Si është më puthje? Kjo pun nuk që menduar as pak mirë. Hop.